สวัสดีครับขอเสียงต้อนรับต่างสุขสำราญผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมปรีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีต้องเป็นของเราความสุขโชคดีต้องเป็นของเราธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมปรีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีต้องเป็นของเราความสุขโชคดีต้องเป็นของเรา ธรรมะคนดีคนมีธรรมะธรรมะสวัสดีครับThank you.